luksus, pind kabinetti, tööraamatu, viskas lauale, lahutas töötu olemine. Tänapäeval kellelegi häbi ei tee, pole midagi personaalset, on üle maailne majanduskriis, milles raadio ja lehed kasundavad, see meiegi firma põhjaviis. Oma üllatuseks aastasin, et raamatukogud on olemas. Nüüd tegelen tervise spordiga, käin iga päev jooksmas ja suusatamas. Ja Facebookis avasin konto, mul on juba 500 sõpra. Sõimas riiki ja valitsus, kuni rahust ei vaja on võtta. Milleline töötu elu? Ametnikud kirja ka teatasin, mulle leitud on ajutine töö. Lund rookida, lehti riisuda, täna ei soovi ma. Soojas kontoris arvuti taga peab istuma professionaal. Käigu persede kuradi Eesti, mul taskus on lennuki pilet. Teisele poole maakera, Austraaliasse lendama nimel. Jaid seal kukkur loomi,